เป็นไงมาจากไหนมาจากไหน มาจากกระทิงค่ะที่ยาวมารัตอะค่ะเคยไปตัดผมที่บ้านแล้วก็แนะนำให้มาหาอาจารย์ก็เลยมาครั้งแรกมาถึงอาจารย์คนนี้ที่หน้าวัดอาจารย์เป็นเทพนะคะ ภาวนาแบบไหน เคยภาวนาแบบหลวงพ่อเทียนอะ เออดี แล้วก็ตอนหลังนี่ก็มาถึงแค่อนาปานสติอะ อานาปานสติทำยากส่วนมากทำแล้วไปติดสมถะดูยากจริงๆเลยเรื่องลมเฉียวฮะโตขึ้นเยอะเลยโตเร็วนั่งให้สบายนะนั่งตัดสบายคือการปฏิบัติมันมีสองงานปฏิบัติสมถะกับวิปัสสนาสมถะทำไปให้ใจสงบให้ใจสบายส่วนวิปัสสนาเนี่ยจะต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะต่างกันสมถะไปรู้อะไรก็ได้ให้มันใจมันไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวคล้าเคลียในอารมณ์มันเดียวเดี๋ยวก็สงบกระทั่งอย่าขยับมือไม่ไปคิดเรื่องอื่นรู้แต่มือเดี๋ยวก็สงบนั่นสมถะส่วนวิปัสสนาจริงๆคือการรู้ทุกข์หรือรู้กายรู้ใจจนกระทั่งรู้จริงรู้แจ้งว่าไม่ใช่ตัวเราเมื่อไรเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราก็พ้นความหลงพอตัวรอดหลวงปู่ล่าปู่เจ้าก็บอกผู้ใดไม่เห็นว่าจิตเป็นตนไม่เห็นตนเป็นจิตเนี่ยก็พ้นทะเลหลงได้แล้วของเรายังเห็นจิตเป็นตนเห็นตนเป็นจิตเห็นกายเป็นตัวเราเห็นจิตเป็นตัวเราอยู่ก็ยังพ้นความหลงไม่ได้ยังหลงผิดนี่เราจะละความหลงผิดตัวนี้หรือละสักกายทิฏฐินั่นเองภาษาปริยัติเรียกว่าสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆคือกายกับใจเป็นตัวเราวิธีละความเห็นผิดก็คือเห็นให้ถูกกระบวนการเห็นให้ถูกนี่แหละที่เรียกว่าวิปัสสนาบ้างเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานบ้างความจริงสติปัฏฐานเป็นคำที่กว้างกว่าวิปัสสนาในสติปัฏฐานเนี่ยมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอารมณ์บางอย่างก็เป็นสมถะอย่างพิจารณากายเป็นปฏิกูลเป็นอะไรพวกนี้พิจารณากายเป็นศพอันนี้เป็นสมถะถ้ารู้ที่สิ่งที่เป็นรูปธรรมจริงๆรู้รูปยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดพวกนี้ก็จะเป็นวิปัสสนานี่เราทำวิปัสสนาเพื่อจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเมื่อเราอยากเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเราจะทำวิปัสสนาจะต้องไม่ไปดัดแปลงไม่ไปแทรกแซงไม่ไปบิดเบือนกายไม่ไปบิดเบือนใจมันเป็นยังไงต้องรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเชียนหลักของการทำวิปัสสนาก็คือกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจของเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปคิดเอาต้องเห็นของจริงๆเห็นกายเห็นใจของจริงๆรู้ลงไปจริงๆไปคิดเอาไม่ได้นี่เราจะรู้กายรู้ใจได้เนี่ยคนในโลกนี้แทบไม่มีใครรู้กายรู้ใจนะรวมทั้งพวกเราสังเกตตัวเองให้ดีวันๆเราอยู่กับความเหม่อความเผลอความหลงเยอะมากในโลกนี้แทบจะหาคนที่รู้สึกตัวขึ้นมานี่แทบไม่มีเลยเราจะรู้กายรู้ใจได้ต้องรู้สึกตัวหลวงพ่อเทียนถึงเน้นว่าต้องรู้สึกตัวครูบาอาจารย์วัดป่าบอกให้มีผู้รู้ไว้ก็คือให้รู้สึกตัวไว้อย่าให้หลงไม่ใช่ผู้หลงต้องเป็นผู้รู้และแต่สำนวนจริงๆก็คือต้องรู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวไม่ได้ก็ลืมกายลืมใจรู้กายรู้ใจไม่ได้รู้กายรู้ใจไม่ได้ก็ทำวิปัสสนาไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้ก็เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงไม่ได้ก็ละความเห็นผิดเกี่ยวกับกายกับใจไม่ได้นี่เป็นเหตุเป็นผลทั้งระบบเลยศาสนาพุทธจะเต็มไปด้วยเหตุผลเหตุผลที่ทำได้ด้วยไม่ใช่เหตุผลที่คิดเอาสนุกงั้นสิ่งแรกที่พวกเราต้องทำให้ได้ก็คือรู้สึกตัวให้ได้ทำไงจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใจลอยถ้าใจลอยไปก็ใช้ไม่ได้ใครไม่เคยใจลอยมั่งแสดงตัวหน่อยยกมือหน่อยรู้จักใจลอยไหมเขียวรู้จักไหมใจลอยบ่อยไหมวันหนึ่ง เราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการใจลอยนะใจลอยมีหลายเกรดนะใจลอยสุดขีดเนี่ยไปคิดอะไรก็ไม่รู้ใจลอยระดับรองลงมาเนี่ยไปคิดอะไรก็รู้แต่รู้เรื่องที่คิดแล้วลืมตัวเองนะค่อยๆสังเกตเวลาที่เราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดเนี่ยเราลืมกายลืมใจตัวเองมัวแต่ไปรู้เรื่องที่คิดนี่ก็ใช้เรียกว่าใจลอยเรียกว่าหลงเหมือนกันแล้วค่อยสังเกตไปเรื่อยเวลาเราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเราเห็นแต่เขาแล้วเราลืมกายลืมใจตัวเองนี่เรียกหลงดูเวลาเราฟังอย่างฟังอาตมาพูดเนี่ยรู้เรื่องที่ฟังเนี่ยฟังเรารู้เรื่องที่ฟังแต่ขณะฟังนะลืมกายลืมใจของตัวเองงั้นเราจะลืมกายลืมใจตัวเองอยู่ตลอดเลยนั่งอยู่เฉยๆก็นั่งคิดคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้รู้เรื่องที่คิดแล้วลืมกายลืมใจงั้นนี้ปรัชนาในกายเป็นเรื่องลึกลับทำยากความจริงถ้าไม่มันจะไม่ยากเลยนะถ้าเราคอยรู้สึกตัวอย่าหลงนานหลงนิดๆหน่อยๆพอต้องหลงไม่หลงไม่ได้นะทุกคนต้องหลงเพราะเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่อย่าหลงนานหลงนิดหน่อยเนี่ยหลงแวบดูออกไหมดูให้ทันอย่างนี้ไม่ว่าเราหัดเห็นสภาวะแล้วเรารู้ทันจิตที่หลงไปพอเรารู้ทันจิตที่หลงไปจิตก็จะรู้สึกตัวจะตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะนะจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นชั่วขณะนี่แหละเรียกว่าจิตที่มีสัมมาสมาธิเมื่อจิตมันมีสัมมาสมาธิมันจะเปิดทางให้เกิดปัญญาคือพอเรารู้สึกตัวเนี่ยใจตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิเราก็จะสามารถรู้กายรู้ใจได้การรู้กายรู้ใจนั่นแหละเป็นปัญญาปัญญาไม่ใช่คิดเรื่องกายเรื่องใจนี่การรู้พอเรารู้สึกตัวเราก็รู้ได้อยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรการรู้ไม่ต้องไปทำอะไรที่พิลึกพิลึกส่วนใหญ่พวกเรานักปฏิบัติเราคิดถึงการปฏิบัติแทนที่จะรู้เอาก็จะไปนั่งเข่งเอาบ้างนั่งเข่งนั่งจ้องไปดัดแปลงจิตแทนที่จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ทำอย่างนั้นหรอกชอบทำใจให้ซึมแข็งแข็งทื่อๆไปก่อนทำเป็นขรึมขรึมนะดูมันมีมากของนักปฏิบัตินี่เป็นความหลงทั้งสิ้นเลยกายของเราเป็นยังไงให้รู้เป็นอย่างนั้นใจของเราเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่หลักของการปฏิบัติแต่พวกเราชอบเริ่มต้นด้วยการไปทำใจให้ขรึมขรึมแล้วก็ไปดัดแปลงอารมณ์เคยหายใจสบายสบายหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เหนื่อยไปเปลี่ยนจังหวะการหายใจเหนื่อยเคยเดินนะเดินช้อปปิ้งหลายชั่วโมงไม่เป็นไรไปเดินจงกรมนะดัดแปลงท่าเดินก็เหนื่อยเคยหายใจเข้าหายใจออกเคยเจอกระดูกกระดิกอะไรเนี่ยเคยรู้สึกตัวตามธรรมดาก็ไปทำให้มันผิดธรรมดาขึ้นมานี่เรียกเราไปดัดแปลงแทนที่เราจะไปเฝ้าดัดแปลงจิตใจดัดแปลงกิริยาการของกายให้คอยรู้ไปรู้ตามที่เขาเป็นถ้าทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วง่ายนะง่ายมากเลยท่านสอนง่ายๆท่านบอกว่าภิกขุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวแม้เริ่มต้นภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยหลังในการคู่ในการเหยียดในการยืนเดินนั่งนอนกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นไม่ได้บอกให้ดัดแปลงกิริยาอาการอะไรของกายนะพยักหน้ารู้สึกไม่ใช่พยักหน้าแล้วเผลอนะเนี่ยหัดคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆพอเราเกิดความรู้สึกตัวถี่ขึ้นถี่ขึ้นเนี่ยความหลงก็สั้นลงสั้นลงจิตก็ตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นสติก็ทำงานได้ละเอียดประณีตขึ้นอะไรแปลกปลอมเข้ามานิดนึงก็จะมองเห็นนะถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นสติทำงานไม่ได้จริงหรอกจิตใจของเราเนี่ยคลุกอยู่กับอารมณ์ทั้งวันมาตั้งแต่เกิดไม่เคยหลุดออกจากอารมณ์เลยที่มันคลุกอยู่ใจหลงอยู่กับกองทุกข์ตลอดเลยถ้าเมื่อไหร่ใจสามารถตั้งมั่นมันจะหลุดออกมาจากกองทุกข์ชั่วคราวจะรู้สึกตัวขึ้นมาแต่พอใจเราเริ่มเคลื่อนเข้าไปเริ่มไหลเข้าไปทำงานอีกเราจะเห็นทุกข์ชัดเลยเพราะงั้นต้องใจต้องตั้งมั่นสติถึงจะคมปัญญาถึงจะเกิดนี่ก่อนที่ท่านจะสอนเรื่องการเจริญปัญญาสังเกตไหมท่านสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาสมาธิคือการฝึกยังไงให้ใจตั้งมั่นไม่ใช่ฝึกให้ใจสงบ ฝึกให้ใจตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวให้ใจอยู่กับตัวอย่าให้เผลอไปหนีไปดูออกไหมหนีแวบแวบแวบเนี่ยห้ามไม่ได้ไม่ฝึกเพื่อจะห้ามด้วยให้รู้ไม่ห้ามทำไมถึงไม่ห้ามเพราะห้ามไม่ได้จิตเองก็เป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้สติก็เป็นอนัตตาทำให้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจเนี่ยสติมันจะเกิดขึ้นมาดูออกไหมไหลวับเนี่ยหัดอย่างเงี้ยหัดดูไปหัดรู้ไปเรื่อยๆหลงไปละนะเอาเขียวโมดูคนอื่นลืมดูตัวเองเห็นไหมอย่างนี้ก็หลงนะดูออกยังไม่ยากอ่ะอย่าคิดมากคิดมากยากนานไม่ต้องคิดมากนะใครรู้ทันใจของเราใจเราหนีวับแวบวับแวบรู้ไปเรื่อยไม่สังเกตไหมเนี่ยรู้สึกเพียงแค่นั้นนะอย่าไปทำอะไรเติมขึ้นมาเนี่ยรู้สึกได้ยาวรู้สึกได้ดีมันยังปล่อยไม่เสร็จความหนักเนี่ยเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์เป็นตัววิบากทุกข์ไม่ใช่ตัวกรรมคือไม่ได้กระทำจะเป็นผลของการกระทำทางใจการกระทำทางใจเนี่ยมีกิเลสเป็นเหตุเป็นปัจจัยพอมีกิเลสอยากปฏิบัติเนี่ยโลภะหรือตัณหาเราก็ส่งใจเข้าไปทำงานประคับประคองอยู่สร้างภพขึ้นมาแล้วทำกรรมผลก็คือหนักเพราะงั้นจะไปละความหนักไม่ได้นะต้องตัดที่ต้นเหตุไม่ใช่ไปตัดที่วิบากสังเกตไหมใจยังมีโลภะอยากปฏิบัติดูออกไหมดูเข้าไปที่กิเลสนี่เพราะงั้นถ้าดูพระพุทธเจ้าสอนใช่ไหมจิตมีโลภะจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะไม่ไม่มีคือไม่ดูไม่ใช่ไม่มีมีโลภะอยากปฏิบัติไม่รู้ว่าอยากปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติก็แน่นขึ้นมางั้นดูที่ต้นทางคือดูที่ตัณหาของเราความอยากปฏิบัติขจัดมันทิ้งเสียให้ละความอยากเสียอย่าไปละทุกข์นะตัวอึดอัดเนี่ยไม่ละมันให้รู้มันละความอยากนะมันเป็นต้นทางถลำไปแล้วรู้ไหมให้รู้ไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่ทำแบบนี้ไปก่อนทำอย่างที่ทำช่วงนี้ใช้ได้ละดีขึ้นละใช้เวลาหลายปีกว่าจะดีไงคุณมนเป็นไงก็ดีเหมือนกันนั่นหลงละนะหลงทำละรู้ไหมอึดอัดเมื่อไรใจอึดอัดเมื่อนั้นจิตเป็นอกุศลนะจิตที่อึดอัดเป็นอกุศลจิตนะถึงจะอึดอัดจิตที่เป็นกุศลไม่อึดอัดหรอกเอาคุณเสื้อสีชมพูใจลอยทราบไหมรู้จักใจลอยยังหัดอย่างเนี้ยหัดรู้จักใจลอยนะหลวงพ่อสอนนี่เหมือนชาวบ้านเขาเท่าไหร่มากเขาสอนเอาหายใจเข้าอย่างงู้นหายใจออกนี้เดินอย่างนั้นเดินนี้หลวงพ่อจะเริ่มสอนที่ให้รู้สึกตัวก่อนคือก่อนจะไปยืนเดินนั่งนอนตามรู้เจริญสติปัฏฐานได้ที่ต้องตั้งมั่นก่อนรู้สึกตัวก่อนงั้นมันจะไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาไม่ครบใจไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาหรอกไปรู้กายก็ไปเพ่งกายไปรู้ใจก็ไปเพ่งใจเนี่ยเห็นไหมของปลอมดูออกไหมมันแน่นนะรู้เปล่าถ้าแน่นแล้วหยุดเลยผิดแล้วผิดแล้วอยากขยันนะรู้จักเผลอหรือยังดูออกไหมว่าวันหนึ่งเราเผลอเยอะเนี่ยให้รู้ไวๆอย่าเผลอยาวนะเผลอบ่อยๆได้แต่ห้ามเผลอนานถ้าเผลอนานเนี่ยเผลอวันละไม่กี่ครั้งไม่ดีเผลอสั้นๆเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เผลออย่างนั้นดีกว่านะคอยสังเกตใจเราลงนะโอ้ตื่น เออนะไม่ได้รู้ทันอย่างนั้นนะโยก็เฉยๆนะโยอย่าไปทำอะไรดีละอย่าไปอัดมันขึ้นนะเครื่องวัดความก้าวหน้าก็คือรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเผลอสั้นลงสั้นลง เผลอยาวๆก็แสดงว่าไม่ก้าวหน้าเห็นไหมคุณคุณผู้หญิงนะใจลอยละเนี่ยสังเกตออกไหมเมื่อกี้มันหนีไปใจมันลอยไปเนี่ยคอยรู้ทันอย่างเงี้ยใจหนีไปเรารู้หนีไปเรารู้นะในสุดเราจะรู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวได้เนี่ยถ้าเราผ่านบทเรียนที่หนึ่งแล้วใจเราตั้งมั่นแล้วมีสัมมาสมาธิแล้วมีจิตสิกขาแล้วก็เหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วค่อยมารู้กายรู้ใจไปถ้าเรารู้สึกตัวไม่ได้รู้กายรู้ใจไม่ได้จะรู้แต่ความคิดรู้แต่สมมุติบัญญัติอย่างคุณผู้ชายอย่าคิดยาวใจมันหนีไปคิดมันเผลอถลำไปคิดให้รู้ทันนะงั้นเราจะคิดเป็นเรื่องยาวใครมีอะไรจะถามเชิญวันนี้เยอะเราจะสอนไงแล้วไม่มีคนถามจบแล้วจบแล้วได้เชิญกลับบ้านที่ก่อนจะกำหนดรู้ลมหายใจสังเกตกันทำไมมันอยากกำหนดถ้ารู้ทันความอยากไปเลยพอรู้ทันความอยากเนี่ยจิตไม่มีความอยากแล้วรู้ลมหายใจมันจะรู้อย่างแสนจะสบายรู้เบาๆรู้สบายสบายถ้าเริ่มต้นด้วยตัณหาเริ่มต้นด้วยความอยากกำหนดลมปุ๊บเนี่ยแน่นขึ้นมาลมหายใจเลยกลายเป็นคุกขังจิตไม่ใช่เป็นเครื่องอยู่อาศัยไม่ใช่วิหารธรรมแล้วเราหายใจเพื่อกระตุ้นความรู้สึกตัวใช้ได้ไม่ได้หายใจเอาสงบหายใจเอาความรู้สึกตัวคือความรู้ทันกายรู้ทันใจต้องรู้ทันใจของเราหายใจไปแล้วใจหนีไปก็รู้มันไงคุณหมอรังสรรค์เป็นไงบ้างฮะมันยังทำไม่เลิกนะมันแข็งอยู่ ใครดูนะดูไปเรื่อยๆดูเล่นๆอย่าเอาจริงใจลอยแล้วคุณใจลอยซ้ำดูออกไหมหนีอีกรอบพยายามจะไปดูนี่ก็หลงไปดู ขณะที่ใจลอยถ้าดึงความรู้ตัวแล้วดึงกลับมารู้จะไม่ต้อง อย่าดึง ไม่ต้องดึงไหว คืองี้ขณะที่ใจลอยเนี่ยจิตเป็นอกุศลขณะที่รู้ว่าใจลอยเนี่ยจิตเป็นกุศลขณะที่อยากจะดึงคืนเนี่ยจิตเป็นอกุศลคนละขณะกันมันมีตัณหามีความโลภแล้วจะเอาคืนทำไมถึงหวงแหนจิตนับจิตหนีไปแล้วอยากเอาคืนเพราะมันสำคัญผิดอยู่ว่าจิตมีดวงเดียวจิตคือตัวเราหนีไปแล้วเราต้องเอาคืนความจริงจิตเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับจิตที่เผลอไปเป็นจิตอกุศลพอเรารู้สึกตัวเนี่ยจิตอกุศลดับเกิดจิตที่เป็นกุศลนะพอเกิดปัญหาเกิดความอยากเกิดโลภะอยากเอาคืนจิตเป็นอกุศลนั้นจิตนั้นเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเฝ้ารู้ลงไปจิตไปเกิดทางตาไปดูแล้วก็ดับเกิดทางหูแล้วก็ดับเกิดทางใจแล้วก็ดับนั่งฟังอาตมาพูดเนี่ยสังเกตไหมเดี๋ยวก็ตาดูหน่อยนึงเดี๋ยวหูฟังนิดนึงแล้วก็ไปคิดยาวๆดูออกไหมงั้นส่วนใหญ่ทำงานอยู่ทางใจทางตาทางหูทำงานทีละหนึ่งขณะจิตทางใจทำเพียงเจ็ดขณะตำราเขาว่างนั้นลองดูสิจริงๆนะทางใจทำเยอะฟังหน่อยนึงเลยคิดเยอะเพราะงั้นเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยเยอะมากหลวงพ่อเทียนถึงสอนทำให้หลุดออกมาอย่าให้รักคิดอย่าให้หลงคิดพอเราฟังปุ๊บเราก็หนีไปคิดแล้วเราฟังปุ๊บก็หนีไปคิดแล้วคุณหมอรังสรรค์ดูออกไหมมันหลงคิดน่ะนะมันรักคิดนะหลวงพ่อคำเขียนใช้รักคิดรักคิดละเอียดนะคำว่ารักคิดคำว่าหลงคิดคือพอตาเรากระทบรูปปั๊บใจเราก็แอบปรุงแล้วปรุงได้กระทั่งการปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมมันหนีไปคิดแล้วรู้ไวๆนะจิตมันหลงไปโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นจิตมีโมหะหลงไปคิดนั่นคือจิตมีอุทัจจะฟุ้งซ่านนะงั้นถ้ารู้ทันจิตมีกิเลสไม่ได้จิตไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยจิตจะตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัว กิดกุศลเกิดสติเห็นไหมขาดไปอีกวับแล้วมีไปคิดดูออกไหมต้องให้ได้อย่างนี้นะไม่งั้นไม่ได้แก่นสารของการปฏิบัติเลยได้แต่เปลือกเราไปนั่งขยับมือหลวงพ่อเทียนท่านขยับแล้วท่านรู้สึกเราขยับแล้วเราฝันเลยต้องรู้สึกต้องตื่นอย่าให้หลงคิดไปหลงแล้วรู้ไหมอุตส่าห์ตั้งใจก็ยังหลงดูออกไหมทำไมมันหลงเพราะมันห้ามไม่ได้ไม่ใช่ไหมธรรมะพยายามสอนเราตลอดเวลาเลยว่าห้ามไม่ได้นะบังคับไม่ได้นะกายกับใจเป็นของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เขาสอนเราตรงนี้แต่เรามุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อจะบังคับเขาให้ได้พยายามเพื่อจะไม่ให้หลงนั่นแหละหลงละเนี่ยหลงอีกละดูออกไหมเพราะงั้นหน้าที่ของเราก็คือจิตฟุ้งซ่านไปรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านใช่ไหมพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จิตมีราคะรู้ว่ามีราคะไม่ใช่ห้ามจงอย่ามีราคะห้ามไม่ได้ว่าจิตเป็นอนัตตาจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตมีโมหะมันเผลอมันหลงรู้ว่ามีโมหะให้ตามรู้ไปเรื่อยๆในสุดก็จะเข้าใจความจริงว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับกุศลทุกอย่างเกิดแล้วดับอกุศลทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปถึงจะเห็นว่ากายกับใจมีแต่เกิดกับดับหลงละรู้ไหมเนี่ยลงไปสังเกตนั่นแหละหลงแหละหลงสังเกตดูออกยังดูออกไหมใจทำงานตลอดเวลาเนี่ยใจแอบปรุงแต่งตลอดเลยเราไม่เคยเห็นมันรู้ให้ทันเห็นไหมหนีไปปรุงนะไหลแวบแวบแวบขยับจะไปก็ไม่กล้าทีเดียวกลัวหลวงพ่อก็กระยิกกระยิกกระยิกออกไปแล้วถอยเข้ามาเห็นไหมดูออกไหมเราต้องคอยรู้ทันสภาวะให้ได้นะไม่งั้นเราไม่ได้แก่นสารของการปฏิบัติเลยเราได้แต่รูปแบบครูบาอาจารย์ท่านอุตส่าห์พาขยับมือเราก็ฝันใช้ไม่ได้เห็นไหมขยับตัวก็ฝันนะไม่ห้ามนะที่หลวงพ่อบอกนี้ไม่ใช่ว่าจะตำหนิติเตียนไม่ห้ามแต่ให้หัดสังเกตหัดสังเกตใจที่มันไหลไปมันหลงไปดูออกไหมชอบไปชำเลืองมันอะไรผลักดันให้คอยชำเลืองดูตัณหานั่นแหละอยากปฏิบัติตัณหาก็สร้างภพเกิดการปฏิบัติตัวภพก็คือตัวกรรมคือการกระทำทางใจโยตื่นโยเอ้าเขียวสนใจผู้อื่นอีกแล้วคุณหมอใจหนีไปแล้วคุณหมอห้ามไม่ได้นะเขาสอนเรานะว่าห้ามไม่ได้เราก็พยายามไปฝึกห้ามเขาไม่ถูกนะไม่ได้ฝึกเพื่อจะห้ามเขาไม่ได้ฝึกเพื่อบังคับเขาฝึกให้เห็นนะความจริงว่าห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เมื่อไรเห็นว่ากายกับจิตเป็นของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้สักกายทิฏฐิถึงจะขาดนะเราเบรกก่อน